więcej za mniej. W Carrefourze pasty, szczoteczki i płyny do płukania jamy ustnej Colgate. W promocji drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 27 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Nie żyje zakładnik Hamasu, polsko-izraelski historyk Aleks Dancyk. Jutro decyzja prokuratury krajowej o ewentualnym zażaleniu na odrzucenie wniosku o areszt dla Marcina Romanowskiego. W serwisie też zakochani i ich kłódki na górskich szlakach są problemem dla pracowników TPN-u. Nie żyje więziony przez Hamas Aleks Dancyk, historyk i orędownik dialogu polsko-żydowskiego. Informacje o jego śmierci potwierdziło izraelskie MSZ i Siły Obrony Izraela. Rzecznik polskiego MSZ-u Paweł Wroński mówi, że nieznane są okoliczności, w jakich zginął historyk. Ta informacja jest potwierdzona, choć zwłoki pana Aleksa Dancyka znajdują się po stronie Hamasu. Nie znamy okoliczności, wiemy, że jego śmierć jest potwierdzona. W marcu o śmierci Aleksa Dancyka informował Hamas, jednak wówczas te doniesienia nie zostały przez nikogo potwierdzone. Aleks Dancyk był od października przetrzymywany przez Hamas. Urodził się w Polsce w 1948 roku. Miał polskie i izraelskie obywatelstwo. Był wieloletnim współpracownikiem Instytutu Yad Vashem. Prowadził też kursy dla izraelskich przewodników pilotujących grupy młodzieży po naszym kraju. Najwięksi rywale Stanów Zjednoczonych, Rosja i Chiny, lakonicznie komentują decyzję Joe Bidena o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że od amerykańskiej polityki Rosję bardziej interesuje teraz specjalna operacja wojskowa, czyli wojna w Ukrainie. Chiny stwierdziły, że to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Jak krok amerykańskiego prezydenta komentują inni, sprawdzał Michał Jędrkowiak. Większość światowych przywódców dziękuje Joe Bidenowi za jego prezydenturę i wyraża uznanie dla jego decyzji. Prezydent Izraela Isaac Herzog napisał, że Biden jest symbolem niezniszczalnej więzi łączącej Amerykanów i Żydów. Premier Irlandii Simon Harris o Joe Bidenie mówi: dumny Amerykanin z irlandzką duszą. Amerykański prezydent ma bowiem irlandzkie korzenie. Rozumiem i szanuję jego decyzję. To wielki przyjaciel Irlandii. O uznaniu i szacunku dla Joe Bidena mówi też szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide. Pytany, czy dla Norwegii ma znaczenie, kto teraz będzie kandydatem demokratów, odpowiada: zawsze mieliśmy dobre relacje z administracją Bidena. Jestem przekonany, że tak będzie też z nowym kandydatem. W wyścigu do Białego Domu Joe Bidena zastąpi prawdopodobnie obecna wiceprezydent Kamala Harris. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa ogłosi jutro decyzję, czy złoży zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o areszt dla Marcina Romanowskiego. Wynika z ustaleń Polskiego Radia. Nie jest pewne, czy śledczy zdecydują się na złożenie zażalenia, bo są rozbieżne zdania dotyczące immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który może chronić posła. To właśnie rozbieżne opinie na temat drugiego immunitetu miały decydujący wpływ na decyzję sądu rejonowego, który uznał, że w tej sytuacji sprawę musi rozstrzygnąć na korzyść podejrzanego. Z uzasadnienia wynika, że sąd nie analizował merytorycznie zarzutów prokuratury. Uznał za wystarczające pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym ten pisał o immunitecie. Prokuratura decyzję o ewentualnym zażaleniu ma oprzeć na dokładnej analizie, czy rzeczywiście Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet. Prokurator krajowy ma też kolejne pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym ten co prawda pisze, że immunitet nie może chronić przed uchylaniem się od odpowiedzialności karnej, ale wskazuje również, że nie można immunitetu ignorować. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Specjalny program wizowy nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą były szef ABW Krzysztof Wacławek. Kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2020-2023. Podkreślił, że wizy biznesowe dla specjalistów z Europy Wschodniej i Kaukazu uzyskało około 90 tysięcy osób, ale do Polski wjechało o wiele mniej. Musimy pamiętać, wydano te wizy osobom zidentyfikowanym co do ich danych personalnych, miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia, a jedynie 15-20 tysięcy z nich wjechało do Polski. Dalsza część przesłuchania byłego szefa ABW ma charakter niejawny. W takim samym trybie będzie też zeznawał były szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk. Kłódki zakochanych na łańcuchach na tatrzańskich szlakach. To problem, z jakim mierzą się pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kłódki zmieniają górski krajobraz, zaśmiecają park, mogą też utrudniać wspinaczkę. Dlatego Tomasz Zając, przewodnik Tatrzański, radzi zakochanym, by okazywali sobie miłość w inny sposób. Nie trzeba tej miłości dowodów wieszać na tatrzańskich szlakach, czy to na Giewoncie, czy na innych miejscach, gdzie są łańcuchy, bo to też kolejny problem dla pracowników, którzy potem muszą pójść, przeciąć te kłódki, bo kluczyków nie zostawiacie, no i potem znieść tak naprawdę tony żelastwa. Przewodnicy proszą też, aby nie wydrapywać napisów i inicjałów na drzewach czy kamieniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne na wschodzie, na zachodzie, a wkrótce także w centrum pochmurno. Miejscami opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 21 stopni, na zachodzie 25-26, w centrum 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. A my będziemy tutaj jeszcze do 15 w składzie realizujący audycję Anna Regulska, przy mikrofonie Rafał Wodziński, a przy telefonie Rafał Wodziński, przy mikrofonie Justyna Grabasz, 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu. Czekamy także na Państwa propozycje mailowe, a drugą godzinę audycji zaczynamy bardzo romantycznie. Aneta z Gliwic i poproszę o utwór Chetta Bakera, My Funny Valentine. Jest gorąco, a ten głos troszeczkę wystudzi ten żar. Dziękuję. My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Ależ nam się zrobił piękny klimat. Trochę jesienny, więc chyba to chłodzenie faktycznie zadziałało. Chet Baker, My Funny Valentine. To za nami. UKF@polskieradio.pl. Kolejne takie piękne propozycje można zgłaszać, pisząc na ten adres. Można też proponować muzykę z zupełnie innej kategorii. Czekamy także na telefony 22 i 7 trójek. Witam, Wojtek z Pleszewa. Proszę o Różę Manamu dla mojej kochanej żony Janiny. Dziękuję. Jak róża chyba pierwsza dedykacja małżeńska w dzisiejszej audycji. Aż jestem zdumiona, że dopiero teraz. Od męża Wojtka dla żony Janiny. Róża i manam. A teraz, no właśnie, pisze pani Monika. Skoro był Chet Baker, to ode mnie prośba o Cheta Fakera, czyli muzyka nieco bardziej współczesna. Talk is cheap, to przed nami z wielką przyjemnością. Talk is cheap, to Chet Faker, czyli Nick Murphy, znany również pod takim imieniem i nazwiskiem, ale tworzący pod pseudonimem Chet Faker. Dziękujemy bardzo serdecznie za tę muzyczną propozycję. Zerkamy na telefony 22 i 7 trójek. Przy telefonie Wanda. Ja bym prosiła o piosenkę dla moich dwóch córek w Elblągu. Gary Moore, Still Got the Blues. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. We'll be right back.

Przypominamy głosowanie do piątku, do godziny 12. A w międzyczasie wracamy do utworów proponowanych przez naszych trójkowych słuchaczy. Pisze do nas pan Kacper. Dla mojej Dareczki na drugim końcu Polski poproszę piosenkę do śpiewania na dwa głosy. Daniel Caesar i Her Best Part. Potwierdzam, to jest utwór po prostu idealny do śpiewania na głosy i przy okazji bardzo romantyczny. No to słuchamy. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. Is the sunrise brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. No oczywiście, że śpiewałam, a jakżeby inaczej. Mam nadzieję, że pan Kacper i jego Dareczka również. Best Part, Daniel Caesar i Her, to za nami. No to teraz coś odrobinę starszego, ale tylko trochę. Dzień dobry, nazywam się Jurek, dzwonię z Kędzierzyna. Prosiłbym o dawno zapomnianą piosenkę Chanson d'Amour, Manhattan Transfer, i dedykuję dla mojej żony z okazji 46. rocznicy ślubu. Dziękuję, dziękuję. Oh,

the home. You know kids grow up and they'll pin the blame on you. I know the thief, luck has never been into me. I'm a catch to pain and you dress the scars for proof. Muzyczny towarzysz podróży pana Tomka i pani Dominiki. White Lies i Time to Give. To za nami. Tymczasem niestety dobiegliśmy do końca naszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF. Audycję realizowała Anna Regulska. Przy telefonie zasiadał Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Mówimy do usłyszenia, a na koniec jeszcze jeden telefon na ochłodę. Witam, tu Michał. Chciałbym zamówić piosenkę Madonny Frozen, bo jest tak gorąco, że chyba tylko ona nam może pomóc. Dziękuję. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be?